आंधी से खुलता है ना तेज हवाओं से खुलता है, ना आंधी से खुलता है ना तेज हवाओं से खुलता है, जन्नत का दरवाजा नाथ के पांव से खुलता है। ना मंत्र से खुलता है ना माया से खुलता है, जन्नत का दरवाजा नाथ की साया से खुलता है। खुलते ही फूलों से नवाजे जाते हैं, सुंदर से सोन सिंहासन पर सिद्धनाथ विराजे जाते हैं, लक्ष्मी के राज दुलारे पर फिर चबर चुलाए जाते हैं, सब देवी देवता मिलजुल कर जोगी की महिमा गाते हैं। ना किसी तीर से खुलता है ना तलवार से खुलता है, जन्नत का दरवाजा नाथ के प्यार से खुलता है। हर एक बात निराली है, ताइयों ही ओदियां चरणा ते जग बन के खड़ा सवाली है, ओदे हुक्म अंदर जग वसदा है, ओदे हुक्म बिना कोई शाही नहीं, ओदे हुक्म अंदर ही सब कुछ है, ओदे हुक्म बिना कुछ है ही नहीं। ना किसी गुरूर से खुलता नाम गुरु से खुलता है, जन्नत का दरवाजा नाथ के नूर से खुलता है। एक और बात मैं भूल गया, जरा सुनिए मैं बतलाता हूँ, सब कुछ की रजा से होता है, मैं जो लिखता जो गाता हूँ, मैं क्या समझूँ मैं क्या जानूँ, मैं कुछ भी समझ ना पाता हूँ, वो जो मुझसे लिखवाता है बस वही मैं लिखता जाता हूँ। और ये जब भी खुलता उसकी वजह से खुलता है, जन्नत का दरवाजा नाथ की रजा से खुलता है। जन्नत का दरवाजा।